Witam was wszystkich serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Jego imieniu jesteśmy zgromadzeni, aby Jemu oddać chwałę, cześć, aby razem tutaj czcić naszego Boga i uczyć się Jego dróg. Przeczytamy fragment z listu do Hebrajczyków z ostatniego, 13 rozdziału. Najpierw wiersz 8 i fragment 9, a później będziemy czytali jeszcze wiersz 15. List do Hebrajczyków, rozdział 13, wiersz 8 i początek wiersza 9. Jezus Chrystus, wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. W tych wierszach apostoł, kończąc już ten list, przypomina nam, że prawda, którą w tym liście głosił im o Jezusie Chrystusie, jest prawdą niezmienną, dlatego że dotyczy osoby, która się nie zmienia. My jako ludzie mamy różne dni. Jednego dnia jesteśmy tacy, drugiego inni. Jednego jesteśmy pełni wiary, drugiego jesteśmy wątpiący. Jednego jesteśmy radośni, a innego nos na kwintę. Niestety jako ludzie jesteśmy bardzo niestabilni. Pomyślmy, jaką tragedią byłoby, gdybyśmy mieli takiego Boga, który jest humorzasty, który jest zmienny, który jednego dnia nas kocha, a drugiego już nie wie, czy nas kocha. Jednego dnia nas chce, a drugiego mówi, a już mam was dosyć. Bóg, czytamy, jest zawsze taki sam. W Nim nie ma ani chwilowego zaćmienia, żadnej przemiany. I tutaj Pan Jezus Chrystus w tych samych kategoriach jest opisywany. Wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. Tak jak Ojciec się nie zmienia, tak i Syn się nie zmienia, tak i Duch się nie zmienia. Nasz Bóg jest Bogiem, w którym wszystko jest tak i amen. Jego słowa są pewne i niezmienne. Jego dzieła są doskonałe. Do takiego Boga przychodzimy. I dalej apostoł ostrzega, abyśmy nie dawali się zwodzić obcym naukom, przeróżnym i obcym naukom. Ludziom, którzy nie widzą chwały Boga objawionej na obliczu Jezusa Chrystusa. Jesteśmy przestrzegani, aby się nie dać zwieść, nie dać się oszukać, ale wielbić naszego Boga, który objawił nam się w swym Synu, w Jezusie Chrystusie. I ten wiersz 15 wzywa nas, abyśmy przez Niego, przez Jezusa Chrystusa, nieustannie składali Bogu ofiarę pochwalną. Nie tylko, gdy się zgromadzamy na nabożeństwie. Nie tylko, gdy klękamy do modlitwy w naszych domach, ale nieustannie. Gdziekolwiek jesteśmy, z kimkolwiek mamy kontakt, winniśmy składać Bogu ofiarę pochwalną, która wyraża się w tym, że na naszych ustach jest imię Jezus. Owoc warg, które wyznają Jego imię. Chrześcijanie to ludzie, którzy przyznają się do Chrystusa, którzy nie wstydzą się Chrystusa, ale którzy z czcią, z wdzięcznością, z uwielbieniem mówią o Jezusie. Tutaj gromadzimy się w gronie tych, którzy przyznają się do Jezusa. I tutaj jest łatwo brać Jego imię na nasze usta i wyznawać Go Panem, wyznawać Go Królem, wyznawać Go Zbawcą. Kiedy jesteśmy w świecie, na zewnątrz, dużo trudniej, zapraszamy serdecznie, tutaj miejsca dla was czekają, chwała Bogu, cieszymy się, że jesteście z nami. W tym świecie, jak wiecie, imię Pana Jezusa bardzo często jest używane w takiej formie przerywnika zamiast jakiegoś słowa przekleństwa. Jest używane w taki lekki, bezmyślny sposób. My natomiast wzywani jesteśmy, aby kiedy to imię pojawia się na naszych wargach, to była ofiara pochwalna dla naszego Boga. Kiedy mówimy o tym, co On dla nas znaczy, co On dla nas uczynił, co On czyni w naszym życiu i czego się po Nim spodziewamy. Oczekujemy Jego powrotu w chwale, oczekujemy Jego królestwa, oczekujemy, iż każde kolano się przed Nim ugnie i każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Bracia i siostry, chciejmy dzisiaj na tym miejscu, w tak szlachetnym gronie świętych, wielbić Boga. Wielbić Boga, wyznając imię Jezusa Chrystusa, Jego Syna, naszego Pana i Zbawiciela. Przez te pieśni, przez modlitwy mamy dzisiaj gości i tutaj poprosiłem braci, którzy przyjechali, brat z Gołdapi, Sławek i brat Żenia, czyli Eugeniusz z Ukrainy, podzielą się z nami świadectwami i Słowem Bożym. Także wierzę, że będziemy ubłogosławieni i też poznamy braci, poznamy to, co Bóg czyni w ich życiu. A też korzystając z tej okazji właśnie, że bracia tutaj znają inne pieśni, nowe pieśni, których my nie znamy, chcemy też się ich nauczyć. Poprosiłem tutaj brata Sławka, żeby nas nauczył kilku pieśni i ja już się troszkę ich poduczyłem, więc będę mu towarzyszył na dwóch gitarach, spróbujemy. A wy bracia, siostry, jak już tylko złapiecie nutę, przyłączajcie się i wielbimy naszego Boga. Nie wszystkie będą nowe, kilka jest takich, które już dobrze znacie, więc w te głośniej włożycie wasze głosy, ale tamte też, jak już złapiecie nutę, przyłączajmy się i wielbimy razem naszego Pana. Uklęknijmy i prośmy Go o błogosławieństwo tego nabożeństwa. Dziękujemy Tobie, Ojcze, że możemy zgromadzić się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, aby oddać Ci chwałę i cześć w Duchu Świętym. Prosimy, byś dotykał naszych serc, byś pociągał nas ku Tobie, byś dał nam pragnienie wywyższać Ciebie, nie tylko tutaj, ale kiedy tutaj doświadczamy Twojej obecności, dotykasz nas w Twojej łasce i mocy, Panie, byśmy na każdy dzień, w każdym miejscu, w każdym czasie mieli Ciebie w naszych sercach, nasze myśli ku Tobie biegły i nasze słowa były miły Tobie. Nasze świadectwo, Panie, było skuteczne. Prosimy, błogosław ten czas, przemawiaj do nas, dotykaj nas i przysposób nas, abyśmy żyli dla Twojej chwały, wielbiąc i chwaląc Ciebie, bo godzien jesteś, nasz Boże, nasz Zbawicielu. Amen. Pociągnęłeś do tego, żebyśmy my byli również żywi. To nie my Ciebie szukaliśmy, nie my byliśmy, Panie, godni Ciebie, ale to Ty przez swoje zasługi sprawiłeś, że dzisiaj Ojciec nasz w niebie patrzy na nas i widzi w nas dzieci swoje. Panie, to jest prawda, której nigdy rozumem nie zgłębimy, ale sercem chcemy zawsze w to wierzyć, zawsze się trzymać tego, traktować to jako pewność, jako obietnicę, jako nadzieję, jako centrum, sedno naszej wiary, naszej religii, naszego wyznawania. Że my żyjemy dlatego, że Ty żyjesz. Dlatego, że Ty dokonałeś tego, co było niemożliwe dla nas. I dzisiaj jesteśmy szczęśliwi, Panie. I radośni z tego powodu. Ale jednocześnie też prosimy Cię, Panie, dopomóż nam każdego dnia w centrum naszego życia zawsze widzieć krzyż Twój, ofiarę Twoją, krew przelaną i tą łaskę, dzięki której zbawieni jesteśmy. Amen. Jak wielkie i cudowne dzieła Twe, Panie, są, napełnia swą chwałą. umiłowały, że wstąpiłeś tu na ziemię, przybrałeś ludzką postać, stałeś się człowiekiem. Ty, Panie, uniżyłeś samego siebie. Pokazałeś nam, że to Ty jesteś tą drogą, prawdą i życiem. Że, Panie, nie chcemy do Ciebie przychodzić i u Ciebie szukać wszystkiego, co nam potrzeba. Ty, Panie, jesteś tym źródłem życia. Pośród wszystkich swych braci. Tutaj z nami pośród zgromadzenia możemy wysłać tego świętego imienia, Panie Jezu. Bo tylko w tym imieniu mamy zbawienie. Dzięki Ci, Boże, żeś objawił nam swoje imię, że możemy wzywać jednego Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Żebyśmy i my Tobie służyli do końca naszych dni, Panie. Dziękuję Ci, Chcę tą ogromną łaskę, za takie zdobienie, Panie. Chcę, że Ty jesteś Boże. Dziękuję Ci za to całego tego serca. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Tak, Panie. Ja też chcę Ci podziękować za wszystko, co się w moim życiu dzieje. Chcę Cię też przeprosić za to, że próbowałem na swój własny sposób ratować rzeczy, które pewnie i tak bym już nie uratował. Ale dziękuję Ci za doświadczenia, chociaż są ciężkie, bo teraz widzę i wiem, że Ty jesteś tą skałą, na której można się oprzeć i trzeć. Byłeś, Panie, rozdzielony między wiele innych spraw, nie byłeś na pierwszym miejscu, za to chcę Cię przeprosić. Ale dziękuję Ci za te doświadczenia, też mam wielu wrogów na wśród najbliższych. Że nim wszystko tracę, to teraz zyskuję Ciebie. Za to Ci dziękuję. I mogę powiedzieć, że jesteś prawdziwie królem, królem, królów i panem, panem. Wszyscy inni to wirtualny plebs duchowy. Ty jesteś prawdziwym królem. Amen. Amen. Panie, ja też chcę Ci dziękować, że wesprzeć się na Tobie, Panie, można. Tak, wszystkim, Panie, że Ty jesteś pocieszeniem naszym, Panie, w tej codzienności, że ze wszystkim, Panie, przyjść do Ciebie można, że Ty wybawiasz, Panie, prawdziwie i do życia wiecznego, Panie, ale też tutaj, Panie, w tej codzienności, z tych ciężarów wszystkich. Panie, dzięki Ci, że Twoje ramię nie jest za krótkie, Panie, że Ty, Panie, z każdej sytuacji, Panie, możesz nas wybawić i ucz nas, Panie, tego, aby przychodzić do Ciebie, Panie, ze wszystkim, Panie, każdego dnia. Szukać tego wybawienia tylko u Ciebie, Panie. W stosownym momencie, Panie, przychodzić do tronu łaski i uczyć się tej łaski, Panie, od Ciebie, dojrzewać w tym. Panie, tak prowadź nas i dzięki Ci za wszystko, Panie. Za Twą dobroć, Panie Jezu. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Panie, za cudowną Twoją łaskę, za Twoją miłość. Dziękuję Ci, że Ty posłuchałeś nas, że Twoje życie jest Twoje, że Twoje dziękuję Ci, Boże, że nie dobrze, bo ten jadę przyszedł Twojego Syna, ojciec, że dziękuję Ci za zwiększenie, za pierwszenie, za Ty są osoby, że Ty są osoby, że Ty są osoby, że dziękuję Ci, że mogę w Twojej łasce dziękować i wierzyć w Twoje życie, bo Boże, że jesteś prawo i Ty. Ty żyjesz, że Ty go żyje. Za kobietę serce Ci dziękuję, Ojcze, kochany. Dziękuję za Twoją troskę. Dziękuję, że Ty zrobiłeś Bogą rodzinę. Moderną Bożą rodzinę, czy możemy zwyciężać, czy się Twoim zwyciężę, bo to zwyciężywa się, Ty jesteś naszym zwycięstwem. Jesteś cudownym nauczycielem, cudownym dowodzicielem, cudownym lekarzem, cudownym królem, wiecznym królem. Chwała Cię, Ojcze, możemy wierzyć w Ciebie, Panie, będą w tym świecie, jako Twoje dzieci, które świecą Twoim światem, Twoją chwałą, kochany Panie. Ty czułeś serca, Twoje serce, Ty mi miejsce na bronie serca. I Ty się zmieniłeś, Panie, bo Boże mi wyszłałeś. Ty nikomu nie oddał Twojej chwały. Za to wszystko serce Ci, bo dziękujemy, Ojcze, kochani. Kadencji, za książkę, za te zwierzę, Panie. Że dałeś nam prawo, by Cię uwierzyć, bo Ty godzin stałej czcicie, Panie, Boże. Ty jesteś naszą radością, szczęściem, miłością, Panie. Ty jesteś tym źródłem, że się podoba, że się rozproszować i karmić się Twoim słowem. Tak jak wiemy, że Ty prowadzisz, Panie, jak wiosce, że Ty oczyszczasz, że Ty oświęcasz krew, za krzyż Golgoty, za śmierć stanie. Dziękuję Ci, Ojcze, kochany, za cudownego Zbawiciela, cudownego, że w Ciebie się nawiedzi jeszcze sam. Chwała Ci, Panie, że Ty przyjdziesz. Pomóż wystać do końca. Pomóż za Twoje wiary i jakość Tobie, najgorszy Panie, kochany. Tak poruszaj serca, pociągaj po wyznanie miłości, podnieś, podzimuj, Panie. Ulecz to Twoje słowo na duszy, na duszy, szczerze, jakby szukanie. Ukochany Zbawicielu nas, Ty ciągaj do tego Patryka, upominaj się o tych, którzy gdzieś się pogubili, którzy uwierzyli w Twojego Syna, gdzieś poranieni, pogubili, Panie. Przyprowadzaj do Patryka, aby zarobił te wszystkie Twoje Patryki, bo się radować, mogę się trudzić, Panie, bo Cię przytulasz i kochasz. I Ty nauczyłeś kochać, Panie, Panie. Niech Twoja miłość, Panie, promieje w serce, niech Twoja miłość, Panie, rozmywa się, dobra się, do ludzi, dziękuję Ci, raduję się, Panie, moje serce, że Ty, Panie, ożywiłeś mnie i mogę się cieszyć i radować. Mam Ciebie, Ojca w niebie, żyję Ciebie, że Ty nas wierzysz. Przez Twojego Syna, mojego Ojca, w imieniu Jezusa, dziękuję Ci. Amen. życia w sobie, że możemy w Tobie mieć udział, że Ty sam ofiarowałeś się, abyśmy w Tobie mieli udział, abyśmy mieli udział w Twym ciele i w Twojej krwi, w społeczności z Tobą w Duchu Świętym. Panie, Ty zamieszkałeś w naszych sercach, abyśmy już nie żyli naszym podłym, ludzkim, grzesznym życiem, ale przemienieni mocą Twego Ducha, nowe życie prowadzili ku Twojej chwale. Jakże pragniemy, Panie, byś nas odgradzał od działania zła. Twoja światłość zawsze rozpraszała wszelką ciemność. Byś nasze serca ukoił, kiedy są zaniepokojone i odpadają od wiary. Byś wzbudzał w nas pieśń uwielbienia i wiary i czci dla Ciebie, abyśmy byli gotowi na dzień Twego przyjścia, gdy powrócisz w swej chwale z aniołami i ze wszystkimi świętymi. Obyśmy byli gotowi, Panie, abyśmy stanęli przed Tobą niezawstydzeni w czystych szatach Twojej sprawiedliwości i miłości. Amen. Jeszcze raz wszystkich serdecznie witam, którzy dotarli. Dzieci idą na spacer, czy nie wiem, jak ta pogoda dopomoże. Ale zapraszam dzieci na razie tutaj z moją ukochaną żoneczką. Przypominam, jeśli ktoś jeszcze nie wyciszył albo nie wyłączył telefonu, to najwyższa pora, aby to uczynić. Poproszę brata Eugeniusza, czyli Żenię, żeby podzielił się świadectwem. Brat Sławek go będzie tłumaczył, bo Żenia rozumie po polsku i bardzo ładnie nawet, jak coś powie, to już pięknie powie. Ale tutaj by się krępował mówić, tutaj staniesz sobie, Sławek, tutaj, a ty z prawej strony. Zaraz ci dam mikrofon. I podzieli się z nami świadectwem, także posłuchajmy tego, co Bóg uczynił w jego młodym życiu. Tak jak ja, nawrócił się mając 18 lat i tak jak powiedziałem mu, piękny wiek, by się nawrócić, kiedy jeszcze Bóg może zachować od tylu złych rzeczy. Także to jest kolejne świadectwo Bożego działania w życiu młodego człowieka. Posłuchajmy, proszę cię, Sławek. Może zanim zaczniemy, byśmy chcieli wznieść modlitwę. Panie, oddajemy Ci ten czas, Panie, oddajemy Ci nasze serca, oddajemy Ci uszy nasze, Panie, otwieraj nasze uszy, otwieraj nasze duchowe uszy, otwieraj nasze oczy duchowe, nasze serca duchowe. Panie, ja wzywam ochronę świętej Twojej krwi na to miejsce, Panie. Ja wzywam ochronę świętej krwi nad każdym sercem, nad każdym dzieckiem Bożym, które dzisiaj przyszło, by słuchać Twojego słowa. Boże, pozwól nam, byśmy byli ku zbudowaniu tutaj, nie dla naszej chwały, Panie, ale dla Twojej chwały. By na tym miejscu i w każdym sercu było uwielbione Twoje święte imię. W imieniu Jezusa, pobłogosław nas, Panie. Oddajemy Ci swoje usta, oddajemy Ci swój język, Panie. Prowadź Ty nas w imieniu Jezusa. A można mówić nie mikrofony? Ale chcę mówić do mikrofonu. Nie chcesz mikrofonu, ale tam może ktoś cię słucha. Może nie słyszy po rosyjsku. Z Ukrainy mogą, czy z tego, z Rosji słuchać. Mów, bracie. Слава Богу. Хвала Богу. Честно говоря, то я чуть-чуть волнуюсь. Так, szczerze mówiąc, то я się troszeczkę stresuję, trochę się martwię. Не martwię, ale волнуюсь. Волнуюсь, to znaczy, że się martwię. Вам из церкви, из Варшавы передавали христианский привет. Chciałem przekazać pozdrowienia chrześcijańskie ze zboru w Warszawie. I swoje życie rozkażę od tego, od swojej mamy. Zacznę swoje świadectwo chcę powiedzieć o swojej mamie najpierw. Będę rozkazywać krótko, no to очень ważne, żeby będę poniedzieli. Mówić krótko, ale dla mnie to jest bardzo ważne. Moja mama przyjechała z zachodniej Ukrainy na wschodnią Ukrainę. Moja mama przyjechała z zachodniej Ukrainy na wschodnią Ukrainę. I żyła u swoich rodzinników, u swojej cioci. I ona mieszkała u swojej rodziny, u swojej cioci. I nastał moment, kiedy moją mamę ciocia wygnała z domu. I przyszedł taki moment, kiedy moją mamę ciocia wygoniła z domu. Moją mamę wzięli na robotę. Moją mamę wzięli do pracy. Rodzicieli jednego bandita. Rodzice jednego przestępcy. I ten bandit, kiedy wrócił się z tiurmy, to on... I ten przestępca, kiedy wyszedł z więzienia, to on wziął k sobie na robotę moją mamę. Wziął do pracy moją mamę. A to bardzo często w Donieckiej oblasti w Ukrainie. A to jest bardzo często takie coś się zdarza w Donieckim okręgu na Ukrainie. Tam jest organizowane i przestępne grupirowki. Tam są organizowane grupy przestępcze. I na ten moment rodził się u tego bandita rybionek i rodził się ja. I w tym momencie u tego przestępcy urodził się syn i w tym samym momencie urodziłem się ja. Mojej mamie podarili kwartiru. Dla mojej mamy sprezentowali mieszkanie. Nam bardzo silno finansowo pomagali. Pomagali nam bardzo finansowo. Nastał moment, kiedy moja mama uwlekła się alkoholem. Przyszedł taki moment, że moja mama uzależniła się od alkoholu. I ona uszła od bandytów. I ona uciekła. Потому что пила алкоголь. Gdzie uciekła? Uszła od nich. I moja mama uciekła od tych przestępców. I w piątym klasie ja okazał się w internacie dla sierot. I tak wyszło, że kiedy byłem w piątej klasie, trafiłem do internatu. I ciut później ja okazał się w dzieckom domie. I troszeczkę później tak wyszło, że trafiłem do domu dziecka. Mnie chcieli ustanowić dobre друзья. Nie chcieli adaptować przyjaciele. I ja w to время zajmował się sportem. W tym czasie zajmowałem się sportem. Сейчас я много не рассказываю, потому что... Teraz nie chcę dużo mówić. Потому что много там греха было. Dlatego, że tam było mnóstwo grzechów w moim życiu. Я не хочу прославлять сатану. Nie chcę oddawać chwały dla szatana w tym momencie. Но этот сын преступника... No ten syn przestępcy... Он узнал, что меня хотят установить люди, которые связаны с правоохранительными органами, с полицией. Ten syn tego przestępcy dowiedział się, że chcą mnie adoptować ludzie związani z aparatem sprawiedliwości. I mnie wezwali na rozmowę i сказали, że oni mnie wychowali i ja nie mam prawa od nich uciec. I oni wezwali mnie do siebie i powiedzieli mi, że to oni mnie wychowywali i ja nie mam prawa po prostu poddać się w tą adopcję tym ludziom. I zaprzedzili mnie общаться z tym. I zabronili mi mieć jakikolwiek kontakt z nimi. У меня была такая жизнь. У меня было такое житие. В моем мне было 15 лет. Я тебя даже не слышал. Не слышишь? Слабо. Kiedy... Так плохо себя вел? Kiedy так bardzo źle siebie prowadziłem. Что в полиции, когда обо мне узнали? żeby tylko, jeśli by tylko w policji się dowiedzieli. To oni chcieli mnie chrzcić w cerkwi. Oni chcieli mnie ochrzcić w kościele. I oni mnie chrzcili w prawosławnej cerkwi w 15 lat. I kiedy miałem 15 lat, to oni mnie ochrzcili w prawosławnym kościele. Ja думал, że to zmieni się i nawet начал czytać dziecku i Biblię. Ja myślałem, że to coś zmieni i nawet zacząłem czytać taką Biblię dla dzieci i dziecięco. A niczego nie zmieniło, że nawet Biblię ja zabrał, a nie wziął. Ale to zupełnie nic nie wpłynęło na moje życie. Ja czuć wolnuję. Troszeczkę się stresuję, się martwię. Nastał moment, kiedy ja okazался w mieście z bandytami i żył z nimi. I przyszedł taki moment, że zacząłem mieszkać, żyć z przestępcami. Ja tylko zaczynał i w nikakich dziełach nie uczestniczył. Ja to tylko się zaczynało i ja nie miałem udziału w żadnych sprawach przestępczych. No mnie очень прямо намекнули, что если что-то случится, то в тюрьме окажусь я. No, jasno dali mi do zrozumienia, że jak tylko coś się stanie i się wyda, to ja będę w więzieniu. I na тот момент, когда в Украине началась революция и война. I w tym momencie, kiedy się zaczęły te zmiany i wojna na Ukrainie. То всех бандитов в Донецкой области начали искать военные. To w tym momencie wszystkich przestępców w Doniecku zaczęli szukać żołnierze, tak naprawdę armia. I przyjechali ludzie, żeby найти tego преступника i jego syna. I przyjechali ludzie, żeby zabrać tego przestępcę i jego syna. Я понимал, что либо смерть, либо тюрьма нас ждет всех. Я зрозумел, что нас чека альбо смерть, альбо вензение. И я перед этим не рассказал. Еще того не поведяем вчешней. Я когда тренировался боксом. Когда чвичуем бокс. То я тренировался у тренера, который тренировал только меня одного в городе. И чвичуем у тренера, который тренировал только мне одного в целом месте. И он был очень серьезный человек, и его боялись даже бандиты. Он был очень поважным человеком, и его даже бандиты се бали. Он самый первый из всех в городе отказался работать на них. Он, как первый, отмовил współpracy с преступниками. Потому что он уверовал в Иисуса Христа. Dlatego, że uwierzył w Jezusa Chrystusa. И на тренировках он мне проповедовал. И podczas treningów он мне głosił Słowo Boże. Если я уверовал в 18 лет, то в 16 лет неверующий. Jeśli ja uwierzyłem w wieku 18 lat, to jako 16-latek ja перестал матюкаться. Przestałem przeklinać. I niektóre zmiany pojawiły się w mojej życiu. I pojawiły się pewne zmiany w moim życiu. I ja przywiązałem się k temu człowieku, mojemu trenerowi. Ja przywiązałem się do tego trenera, do tego człowieka. No on jechał w drugą stronę. No on wyjechał do innego kraju. I w тот момент, когда я оказался с бандитами. I w tym momencie, kiedy wyszło, że ja żyję z przestępcami. Z tymi, z którymi on odkazał się być. Z tymi, z którymi on odmówił współpracy. Ja начал общаться с его мамой. Zacząłem spotykać się z jego mamą, z mamą tego trenera. Jego mama wodziła mnie k pastoru общаться. I mama tego mojego trenera przyprowadzała mnie do pastora, żebym miał społeczność z tym pastorem. Oni mnie podarili nowy zawiet. Oni podarowali mi Nowy Testament. I w dzieckom domie i tam u nich ja czytał, u bandytów. I kiedy byłem w domu dziecka i kiedy znajdowałem się i u bandytów, to czytałem Nowy Testament. Oni kiedy widzieli, to oni im nie podobało, że ja czytał Biblię. Kiedy oni widzieli, co ja robię, to się im nie podobało. I nie zapraszali mnie czytać Biblię. Oni zabraniali mi czytać Biblię. I nastał moment, kiedy ja решил уйти od nich. I przyszedł taki moment, kiedy postanowiłem uciec od nich. Мне пришлось сделать даже новый паспорт, чтобы... I wyszło tak, że ja musiałem nawet zrobić nowy paszport. To tak jak u nas dowód osobisty praktycznie. Tam na pracuję. Тот момент я понимал, что у них очень большие возможности. W tym momencie ja rozumiałem, że u tych ludzi są niesamowite możliwości i oni mogą zrobić dużo. У них были люди в полиции. У них были свои люди в полиции. И когда я прятался от них, kiedy uciekałem, chowałem się od nich. U mamy swojego trenera, u chrześcijanki. U mamy właśnie tego swojego trenera, u chrześcijanki. Mnie jednocześnie szukali i policjanci, i bandyci. I w tym samym czasie szukali mnie i bandyci, i policja. A ja szkołę nie zakończył, 11 klas, ostatni klas, paru miesięcy. Miesiąc. I przez to zabrakło mi po prostu tych kilku miesięcy, żeby zakończyć szkołę, 11 klasę. I произошло так, что i tak wynikło, że все документы со школы, wszystkie dokumenty ze szkoły у меня сейчас есть. Udało mi się po prostu je dostać. Sława Bogu. Chwała Bogu, Bóg tak poprowadził. Потому что началась война. Dlatego, że zaczęła się wojna. I объявили новую республику. I po prostu ogłosili, że jest nowa republika. I w moim городе już nie była Ukraina, no była cudza strana. I w moim mieście to już nie była Ukraina, tylko to była po prostu był inny ustrój, inny kraj. Nowa Rosja, tak. Nowa Rosja. A u mnie dokumenty wszystkie ukraińskie. A u mnie mi się udało uzyskać wszystkie dokumenty ukraińskie. Kiedy ja прятался, ко мне приехали люди со школы. Kiedy ja byłem w ukryciu, to przyjechali do mnie ludzie ze szkoły. Dali mnie bilety w Kijów, a potem na zachodnią Ukrainę, tam gdzie moja mama żyła раньше. Podarowali mi bilety do Kijowa i na zachodnią Ukrainę, tam gdzie żyła moja mama. I ja ujechał, tak. I ja wyjechałem wtedy z Doniecka. Sława Bogu, потому что когда я только приехал в Киев, начали новости говорить, что подрывали поезда, я ехал на поезде. Chwała Bogu, bo wtedy jak ja już później pojechałem, to później zaczęły się wybuchy pociągów. A na ten moment ja już był w Kijowie i na zachodniej Ukrainie dalej. I w tym momencie ja już byłem na zachodniej Ukrainie, w Kijowie. A w zachodniej Ukrainie ja postąpił w sportowne uczrzeżdżenie. I w Kijowie ja wstąpiłem do... Nie, w zachodniej Ukrainie. Na zachodniej Ukrainie ja wstąpiłem do szkoły. AWF. Do Akademii Wychowania Fizycznego. I tam ja poznakomił się opäć z bandytami. I tam ja znowu się poznałem z przestępcami. Jedyny z nich, on... Był jakoby chrześcijanin. Jeden z nich tak, był tak jakby chrześcijaninem. I do tej pory ja nie znam, chrześcijanin li on. I do tej pory ja nie wiem, czy on jest chrześcijaninem, czy nie jest. On mnie posłuchał, żeby ja gotował się iść w armię. On mi zaproponował, żebym ja przygotowywał się i poszedł do wojska, do armii. I ja решил, że będę trenować się i pojedę na kontrakt. Ja tak postanowiłem, że będę ćwiczyć, będę się przygotowywać i pójdę na kontrakt do armii. Francuski legion. Do armii, do Legii Cudzoziemskiej. Ja начал делать новые документы и заграничный паспорт. Zacząłem przygotowywać dokumenty, paszport zagraniczny. Jeździł w Kijów, trenował się tam, даже жил в спортивном зале. Jeździłem do Kijowa, tam ćwiczyłem, a właściwie nawet żyłem w tej sali sportowej. I ja już kiedy czytał Nowy Zawet, kiedy dalej czytałem Nowy Testament, to w Ukrainie jest tak praznik Paschy. I na Ukrainie jest takie święto Paschy. Ja przyszedł w ogromną prawosławną cerkiew w Kijowie, Pieczeskiej Lawry. W tym czasie poszedłem do potężnej, do potężnego kościoła, budynku prawosławnego. I chciał, żeby monachi mnie czemuś nauczyli. I chciałem, żeby ci, którzy tam... ci kapłani, monachi, my tam różnie nazywamy popów, mnichów, żeby oni czegoś mnie nauczyli. No on posмотрел na mnie, nie сказал даже ни слова, и пошел дальше. I on tak popatrzył na mnie, jeden z nich, i nie powiedział niczego, ja poszedłem dalej. A ja посмотрел на все эти большие здания. Popatrzyłem na ten potężny budynek. Na ikony. Na te obrazy na ścianach. Понял, что это все не мое и не для меня. Ja zrozumiałem, że to wszystko nie moje i nie dla mnie. Через некоторое время я ехал в Западную Украину. Za jakiś czas jechałem na zachodnią Ukrainę. И там хотел узнать, сколько стоит билет во Францию. Ja chciałem się dowiedzieć, ile kosztuje bilet do Francji. И зашел в офис в центре Ивана Франковска. I wszedłem do pewnego z biur w centrum miasta Ivano-Frankowsk. I tam siedział mąż i żona. I tam siedzieli mąż i żona. I очень много Biblii. I tam było bardzo dużo Biblii. После нашего разговора по поводу билетов. Na koniec naszej rozmowy na temat biletów. Я у них спросил, кем они являются, свидетелями или православными, католиками. Я запитałem, jak oni się nazywają, kim oni są, czy oni są świadkami Jehowy, czy kim. A ja czytałem, że jest wiara Ewangelii, Dzień Pięćdziesiątnicy. Ja czytałem wcześniej, że jest wiara ewangeliczna, że są pięćdziesiątnicy. Ja nie сказали, że oni chrześcijanie, chrześcijanie, prosto chrześcijanie. I oni mi powiedzieli po prostu, że oni są chrześcijanami. I ja очень удивился, потому что я думал, что всех христиан убили, там же в Библии написано. Я bardzo się zdziwiłem, ja myślałem, że wszystkich chrześcijan zabili. Prawda. No, naprawdę tak myślałem w tym czasie. И они меня пригласили в церковь. И они меня запросили до сбору. Я долгое время не соглашался идти в церковь. Я przez długi czas nie zgadzałem się z tym, żeby iść do tego zboru. Потому что перед этим в Киеве я как бы отрекся от этих всех религий. И dlatego, że wcześniej odrzekłem się od jakichkolwiek religii. Я думал, что Бог есть, но мне не хочется никаких церквей быть. Я myślałem i wiedziałem, że jest Bóg, ale że on nie chce żadnych jakichś tam budynków. A kiedy ja znalazłem cerkiew, która napisana w Biblii, to ja udziwiłem, думал, всех убили. I kiedy znalazłem taki zbór, gdzie było napisane, a ja myślałem przecież, że wszystkich zabili. Они мне проповедовали Евангелие. Oni mi głosili Ewangelię. Они наставили правильно меня в учении. Они научили меня по Писанию. Oni zaczęli mnie uczyć drogi pańskiej. Ja pokajался и призвал имя Господне. Ja zacząłem pokutować, zacząłem wzywać imię Pańskie. После этого я при церкви сказал, что я покаялся, за меня молились. Po tym wszystkim ja powiedziałem w kościele, żeby o mnie się pomodlili. Я попросил пастора, чтобы они крестили меня, как крестят по-настоящему. I oni poprosili, ja poprosiłem, żeby oni mnie ochrzcili tak jak się powinno ochrzcić. И они меня научили опять, как должно быть, как. I oni mnie nauczyli tego wszystkiego, jak to powinno być. Они крестили меня в воде. Przyjąłem chrzest wodny. A через две недели. A dwa tygodnie później. Приехали пророки и молились обо мне. Przyjechali prorocy, naczynia pańskie i modlili się o mnie. Я принял Духа Святого. I przyjąłem Ducha Świętego. Со знамением иными языками. Ze znakiem języków. No пока без истолкования. No na razie bez tłumaczenia. В этот момент я как будто первая любовь. То в тот момент это была первая милость. Я начал ездить по всем своим спортсменам, друзьям. Zacząłem jeździć do wszystkich swoich kolegów, sportowców i przyjaciół. И они удивились и не верили мне, что я покаялся. И они się zdziwili i nie wierzyli mi, że ja się nawróciłem, że pokutowałem. Некоторые до сих пор так на меня смотрят и не верят. И niektórzy do dzisiaj tak na mnie dziwnie patrzą i nie wierzą. И я начал в церкви приводить людей в церковь. I zacząłem głosić i przyprowadzać ludzi do zboru. No многие подумали, что я сектантом стал. I mnóstwo ludzi zaczęło myśleć, że ja jestem w sekcie i jestem członkiem sekty. No potem ja jeszcze bardziej zacząłem propagować. A potem jeszcze bardziej zacząłem głosić Ewangelię. I nastał moment, kiedy ja przyjechał w Polskę. I przyszedł moment, kiedy przyjechałem do Polski. I nyní ja widzę, że Господь все устраивает в моей жизни. Ja widzę, że Bóg wszystko prowadzi w moim życiu. Смотря назад, все, что происходит. Patrząc do tyłu, wszystko, co się dzieje. Я вижу во всем руку Божью. We wszystkim widzę Jego rękę. Я даже не знаю, где бы я оказался, если поехал во Францию. Я не знаю, где бы, как бы я трафил, что бы со мной стало, если бы я поехал до Франции. И что было бы со мной, если бы я так и не уехал с Донецка? И что бы было со мной, если бы не выехал с Донецка? Что было бы даже со мной, если бы я не покаялся? И что бы было со мной, если бы я не навратил? Я благодарю Бога. Я дякую Пану Богу. Слава Богу за Иисуса Христа. Хвала Богу за Иисуса Христуса. Я верю, что Иисус Христос умер за мои грехи. Я верю, что Иисус Христос умер за мои грехи. Я верю, что Бог воскресил его из мертвых. Я верю, что Бог воскресил его из мертвых. Я верю, что Иисус есть Сын Божий. Я верю, что Христос есть Сыном Божьим. Во славу Бога Отца. Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Иисус Христос в славе Бога Отца. Я исповедую перед вами. Я вызнаю перед вами, Господь, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Da będzie tak, amen. I niech tak będzie, amen. Tylko Bogu chwała. Tylko Bogu chwała, Żenia powiedział. Chwała Bogu, bracia i siostry. Na początku chciałem przekazać pozdrowienia od swojego zboru z Gołdapi i od mojego pastora, brata Jacka, który złożył świadectwo o waszym pastorze, a mój pastor jest bardzo ważną osobą w moim życiu. Razem wywodzimy się ze sportów walki. Brat pastor zostawił kickboxing, z jednym dniem sprzedał worki, sprzedał rękawice i jego żona nienawidziła go na 6 lat, on 6 lat o nią się modlił. 2 lata przed nawróceniem żony Bóg powiedział przez proroka: synu mój, niedługo, już wytrzymaj. Dzisiaj jego małżeństwo jest dla mnie wzorem, świadectwem tego, jak powinno wyglądać chrześcijańskie życie. Jak wygląda jego rodzina, jego dzieci. Ja też chcę, tak jak on, tak jak inni bracia, którzy długo dłużej idą za Chrystusem. Zanim podzielę się słowem, też chciałbym się podzielić świadectwem, tak jak brat Żenia, akurat jesteśmy bardzo, on mnie blizok, on jest mi bardzo bliski. Jakoś tak wpadliśmy sobie w duchowe objęcia, kiedy brat Żenia przyjechał do naszego zboru i postanowił jeden miesiąc popracować przy naszym zborze. Bóg pobudził jego serce. U mnie to było tak. Ojciec zabił mi mamę, jak miałem 10 lat. Na początku wychowywał nas przyrodni brat, bo miałem jeszcze jednego rodzonego brata. Później trafiliśmy do domu dziecka. W domu dziecka ten mój brat, młodszy o 6 lat, poszedł z kolegami na taką dziką żwirownię. Na tej żwirowni całą grupą podkopywali hałdę piachu. Takie zabawy młodzież ma, która nie ma zajęcia, chodzi w niekontrolowany sposób. On był zawsze taki zawzięty. Podkopywał do końca, reszta wyszła na górę. I ta hałda ziemi się oberwała, zjechała na nim, na sam dół. I na dole on już nie żył. Kiedy karetka przyjechała, Erka, już było za późno. Miałem jeszcze jednego brata. Pojechał, był ode mnie 10 lat starszy. Pojechał na Śląsk szukać pracy. Tam świat go wciągnął w swój wir. Z kolegami wracali z imprezy, tak jak to bywa. On jechał za kółkiem pod wpływem alkoholu. Wypadł z dużego Fiata z zakółka na zakręcie i on jeden zginął, reszta złapała kierownicę. I przyszedł taki czas w tym domu dziecka, że po prostu wszystko mi się zawaliło. Straciłem totalnie sens życia. Śmierć mamy, śmierć jednego brata, śmierć drugiego brata. Wpadłem w głęboką depresję. To był pierwszy raz, kiedy zacząłem wzywać: Boże, jeżeli jesteś, to przyjdź, pomóż. Boże, jeżeli jesteś, to objaw mi się. I Bóg słyszy każdego. On nawet słyszał prośby Gibeonicjan, którzy nie byli narodem Bożym. I On słyszy każdego. I każdy, kto wzywa Jego imienia, będzie zbawiony, tak mówi Pismo. I Pan przysłał mi kolegę ze szkoły, z którym ja maluśko miałem wspólnego. On, nawet rozmawialiśmy w tym tygodniu, on w tej chwili odszedł od Pana, ja się modlę za nim. Ale Bóg go użył w tym czasie i on mi przyniósł Nowy Testament. Ja złapałem się tego Nowego Testamentu jako deski ratunkowej. Po prostu wbiłem zęby w tę Ewangelię. I przyszedł moment, że zaczęły się dziać do mnie, dookoła mnie takie rzeczy, których ja nie rozumiałem. Przychodziła Boża obecność, a ja nie wiedziałem wtedy, co to jest, co się ze mną dzieje. Bóg wyciągnął mnie z tej depresji i z głąba, którym byłem, bo tak siebie nazywam. Apostoł Paweł nazywa siebie płodem poronionym. Ja byłem głąbem wtedy. Siedziałem w siódmej klasie, zawodówkę skończyłem po znajomości z nauczycielami od fizyki, reszta oblewała, bo mieliśmy wspólną pasję, żeglarstwo. Technikum pierwszą klasę, nie wiem jakim cudem. I kiedy ta cała sytuacja mnie dopadła, kiedy leżałem pod tą kołdrą te trzy miesiące i wzywałem imienia Pana, już wtedy coś zaczęło się we mnie dziać. Coś, co my nazywamy łaską. Wiemy, że łaska to między innymi nadprzyrodzone możliwości, które daje Bóg, których my sami z siebie wykrzesać nie możemy zupełnie. Technikum skończyłem jako najlepszy uczeń w szkole. Nie wiem, jak to się stało. Studium medyczne, Wydział Ratownictwa Medycznego, dosłownie jak u babci na pączkach. Udało się zdać na warszawskie AWF i skończyłem dziennie warszawskie AWF na bardzo dobry. Do dzisiaj, jak spotykam wykładowców, oni mówią: Panie Sławku, takich studentów już nie ma. Ja wiedziałem, że to nie była moja zasługa. Z tych najtrudniejszych zagadnień wymyślałem wzory. Na początku studenci z mojej grupy się śmiali ze mnie, a później przychodzili po te wzory. Na Agapę, może opowiem szerzej, żeby nie zajmować czasu. Kto będzie chciał, to podejmę rozmowę z każdym. Udało się skończyć ten AWF. Wybaczyłem ojcu, że zabił mi mamę. Ojciec przepisał na mnie dom. Spotkałem wspaniałą kobietę. Trzech lekarzy, nawet jeden w Warszawie powiedział, że my dzieci mieć nie będziemy, a Bóg powiedział swoje. Mamy dwójkę dzieci, Mateusz ma 17 lat, Izabela ma 12. Udało się założyć firmy, autokary, ciężarówki. Ale w tym czasie miłość zaczęła już słabnąć. Ja nie poszedłem za Jezusem wtedy, tak jak powinienem był pójść. Poszedłem w kościele katolickim. A diabeł tak wolniutko usypia nas wszystkich. Tych, którzy po prostu pozwalają, żeby on usypiał. Wykrada tą prawdę nam po ziarenku. I tak było ze mną. Ta moja miłość słabła. Zaczęły się jakieś wyjazdy autokarami za granicę. Ja spożywałem alkohol. Tego alkoholu było coraz więcej. I poszedłem na bagno grzechu. I przyszedł taki moment, że się zakochałem w świecie, w Wtedy myślałem, że miłość to jest miłość. Po prostu ona przychodzi, tak? Wiemy doskonale, że uzdrowienie można doznać u Boga, ale można dostać uzdrowienie gdzie indziej. Wczoraj z pastorem mieliśmy wspaniałą społeczność w jego domu. Ja nie wiem, czy wszyscy słyszeli o szeptuchach. Są takie wiedźmy, które są, najwięcej ich tam jest w okolicach Podlaskiego. Mój kolega wrócił z Niemiec z posocznicą, z taką chorobą, która, po której lekarze mu powiedzieli, że nie dadzą rady uratować nogi, i on pojechał do takiej szeptuchy. Ja prosiłem go: Grzegorz, nie jedź, nie jedź. Podczepią ci się demony, depresja, padaczka, tak naprawdę jeszcze nic nie wiemy. I on dostał uzdrowienie. I my wiemy, że wielu przyjdzie i powiedzą, że uzdrawiali w imię Pańskie, a Pan im może powiedzieć: nigdy was nie znałem. Ja wtedy nie wiedziałem, że to jest miłość od wroga, tak naprawdę, bo ja mam żonę i mam dzieci. I to jest po prostu, to nie jest boskie. I znowu zacząłem wołać: Boże, wybacz mi, Ty mnie wyprowadziłeś na prostą. Pomogłeś, pobłogosławiłeś moje życie, uczyniłeś moje życie kwitnącym ogrodem, a ja odszedłem od Ciebie. Zacząłem znowu wzywać swoimi, wymyślałem po prostu swoją modlitwę: Abba, Ojcze, Duchu Święty, przyjdź, Jezu, ufam Tobie. I to była na ten czas cała moja modlitwa, nic więcej, żadnych klepanek, mimo że chodziłem do kościoła katolickiego, ale jakoś po prostu tak coś mi podpowiadało w środku, żeby tak się modlić. I w grudniu, kiedy wszystko już w domu zaczęło się walić, dosłownie wystarczyło wyciągnąć zawleczkę z granata, i bez granata, samą zawleczkę, i wszystko by wybuchło, spotkałem na naszym gołdapskim basenie chłopaka, który opowiedział mi swoje świadectwo. Grał w piłkę, zarabiał potężne pieniądze w pierwszej lidze i jak sam się zgubił. Po jego świadectwie ja się nawróciłem. Żona wybaczyła mi te moje grzechy, ale po jakimś czasie, kiedy ja biegałem i głosiłem wszędzie Ewangelię, dosłownie tak jakbym strzelał z kałasznikowa, ale tak to jest, jak człowiek zobaczy, że naprawdę wąska jest ta droga, ta ścieżka, która, i brama, która prowadzi do Królestwa, i niewielu ją znajduje, i że Biblia tych ludzi, którzy są dookoła nas, nazywa martwymi, i że oni, jeśli dzisiaj umrą, to idą w wieczny ogień, to dostajemy taką miłość i chcemy tych ludzi wyciągnąć diabłu z gardła. Ale też wiemy, że słowo jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Ja w tym czasie, nie potrafiąc posługiwać się tym mieczem, pokaleczyłem żonę, pokaleczyłem siebie. Jeszcze byłem w takiej społeczności, która tak naprawdę jest republiką samozwańczą, nie jest jakimkolwiek kościołem, bym tego nazwał po prostu. To jest stowarzyszenie, które po swojemu wyznaje Chrystusa, i wiem, że po prostu popełniłem w tym czasie mnóstwo błędów. Żona po pewnym czasie powiedziała: Ty się uspokój, będziemy dalej chodzić do kościoła katolickiego, wszystko będzie tak, jak było. A ja powiedziałem: nie, ja już raz się zgubiłem, ja z tej drogi nie zejdę, ja idę za Chrystusem. Po kilku dniach żona powiedziała mi tak: to albo ty się wyprowadzasz, albo ja się wyprowadzam. Mogłem do końca trzymać i upierać się, no ale po prostu nie chciałem, żeby żona przeprowadzała się do małego mieszkania, nieumeblowanego, niewyremontowanego. Po prostu wyszedłem z domu. Mieszkam w tym domu, który przypisał na mnie ojciec. W trakcie tego mojego nawrócenia działy się dookoła różne dziwne rzeczy, których ja w tamtym czasie też nie rozumiałem, ale na ile szczerze umiałem, chwytałem Pana Boga za stopy i starałem się po prostu iść za Nim ze wszystkich sił. My czytamy w Słowie Bożym, że Bóg wodzi oczyma swoimi po ziemi i błogosławi tych, którzy Go szukają szczerym sercem. Przeszedłem przez praktycznie trzy społeczności, zanim trafiłem do tej społeczności, w której jestem. Obecny pastor wynajął mnie autokarem, żebym zawiózł ich do Estonii na konferencję braterską. 4 dni spędziłem z tymi ludźmi, podróżowałem, jadłem, spałem i słuchałem tego słowa, którego oni głosili. I po powrocie z tej Estonii zacząłem zadawać pytania Bogu, o co tu chodzi? Jedni i drudzy wyznają Jezusa. My wiemy, że prawda jest jedyna i śpiewamy nawet taką pieśń. Ta prawda gdzieś jest. Gdzieś jest ta oblubienica, po którą przyjdzie Chrystus. Kto ma tą prawdę? Gdzie jest ta prawda? I kiedy na kolanach wołałem do Pana, Bóg otworzył mi Ewangelię Mateusza, 7 rozdział, gdzie właśnie jest napisane. I przyjdzie was wielu i powiecie, że uzdrawialiście mocą mojego imienia, czyniliście cuda mocą mojego imienia, wyganialiście demony, a ja wam powiem, że nigdy was nie znałem. Ja pamiętałem tą część Ewangelii, ale ona we mnie była zapamiętana jako ja was nie znam. Więc ja sobie w moim pojęciu zakodowałem to, że po prostu ktoś się zgubił na ostatnim etapie swojego życia i dlatego Pan tak mówi. A wtedy bardzo mnie dotknęło, że nigdy was nie znałem. Czyli tak naprawdę ci ludzie, a przyjdzie ich wielu, tak jak Jezus mówi, nigdy nie znali Pana. Dostałem gęsiej skórki dosłownie na całym ciele. Oddałem życie Jezusowi. Żona mnie wygoniła z domu, powiedzmy, nazwijmy to po prostu za to, że poszedłem za Chrystusem, bo mogłem żyć dalej w grzechu i razem z nią i powiedzmy, że na ludzki sposób to by było wszystko okej. Od tego momentu zacząłem się jeszcze bardziej modlić. Z tymi braćmi, z którymi byłem na Estonii, to dowiedziałem się, że oni zbierają na piec. To był nowy, no nie nowy budynek, był po prostu odkupiony budynek z rynku wtórnego. Kiedy poszedłem tam zanieść na ten piec taką kwotę, jaką Bóg mi położył na sercu, dowiedziałem się, że tydzień później będzie prorokini z Ukrainy. Ja wcześniej tylko słyszałem o takich prorokach, którzy chodzą z zamkniętymi oczami, nakładają ręce i Bóg przemawia. Dla mnie to było po prostu coś niebywałego. I kiedy byłem na tym zgromadzeniu, okazało się, że 3 osoby otrzymały słowo prorocze. Ja też nie wiedziałem, dlaczego 3 osoby, i akurat byłem tam ja, ani inni. Ale Bóg na tyle, ile wtedy zrozumiałem, ja usłyszałem tylko: synu mój, zobaczysz wielkie cuda w swoim domu, tylko zostań mi wierny. Obecność Ducha Świętego była tak potężna, że padłem na kolana, nie mając nic do powiedzenia, że tak powiem. Nie decydowałem o tym ja. Zacząłem mocno płakać, nie patrząc na to, że ludzi było pewnie 2 razy więcej niż dzisiaj jest na zgromadzeniu. Mimo że to było nowe miejsce, że ja tych ludzi nie znałem. Miałem wrażenie, że klęcząc na tych kolanach po szyję jestem w lodowatej wodzie. Taka była żywa obecność Ducha Świętego. Dopiero później zrozumiałem, że Bóg wie wszystko, zna, wie ile jest włosów na naszej głowie, może bez problemu policzyłby każdy na mojej głowie i na głowie waszego pastora, nie? Ale na niektórych głowach pewnie ciężko by było policzyć człowiekowi, a Bóg wiedział, że ja w tej chwili muszę opuścić po zgromadzeniu zbór i jadę autobusikiem akurat na zawody, wiozę biegaczy. Te 2 osoby, które jeszcze poza mną otrzymały słowo, też musiały opuścić zbór. Pozostali otrzymali słowo prorocze po zgromadzeniu. Kiedy dostałem całe przetłumaczone słowo z języka rosyjskiego, bo na dany moment usłyszałem tylko właśnie to jedno zdanie, przeczytałem: synu mój, biegasz między 2 studniami, a ja jestem na tym miejscu, tu jest ta studnia z żywą wodą. Jak ważne, synu mój, żebyś wybrał tą studnię z żywą wodą. I kiedy opuszczałem tamtą społeczność, to tylko dostałem potwierdzenie z kilku źródeł. Mówię, może na Agapę, jak ktoś będzie chciał, to porozmawiamy grubiej. Ten czas po prostu leci, jakby ten zegarek się rozpędził 10 razy szybciej niż zwykle. I tak jestem w tej społeczności, w której dzisiaj jestem. Tak naprawdę zobaczyłem, że ci ludzie mają miłość do siebie. Wcześniej byłem 5 miesięcy najdłużej w jednej ze społeczności. Wszyscy wiedzieli, że jestem wygnany za Jezusa, ani razu nikt nie zapytał, gdzie wychodzę po społeczności. Szedłem w nicość, nikt nie zapytał, czy bym zjadł z nimi obiad, czy co będę robił. Dzisiaj mam braci i siostry, którzy szczerym sercem idą. Wiadomo, każdy gdzieś tam jakoś pada, nie? Ale widzę, że to jest ta budowla, w której widzę, że i wy uczestniczycie, że wszyscy jesteśmy żywymi kamieniami, że wszyscy idziemy w jednym kierunku, że wszyscy wzywamy imienia Jezusa, trzymamy się Jego słowa. Kiedy jechałem tutaj do was, wiedziałem, że to nie jest przypadek, że Bóg wszystko to tak ukształtował, zresztą od pierwszego słowa z bratem Pawłem. Brat Paweł powiedział, że to było kliknięcie, nie? No, enter, że to jest to. Ja też tak odebrałem, mimo że, bo jesteśmy w Jarosławcu, akurat tutaj z żenią przywieźliśmy małym autobusikiem młodzież na obóz sportowy. Przerobiliśmy malutki autobusik na kemping, wymontowaliśmy fotele, mamy tam kuchenkę gazową, mamy materac. Dziękuję, że pozwoliliście dzisiaj coś zagrać na gitarze, bo ja nie jestem grajek żaden. W kościele u siebie bardzo rzadko coś gram. Jest brat, który ma powołanie do tego i tym się zajmuje. Ja jestem dzisiaj kierowcą autokaru bądź ciężarówki. I zdarza się, że i autokar cały ewangelizuje, jeśli autokar wyraża zgodę. Tutaj na Dzień Dziecka wiozłem dzieci z panią katechetką na jakieś spotkanie w Ełku. No i dzieci zaczęły śpiewać niemrawie jakąś pieśń dla naszego Pana Jezusa. Skończyli śpiewać, ja mówię, słuchajcie, że zaraz, żeby nie wyszło, że kierowca kocha Jezusa bardziej niż cały autokar. Oni ha, ha, ha, w śmiech cały autokar i oni mówią, to niech kierowca zaśpiewa. Ja mówię, dobra, ja proponuję bitwę na głosy. Wy śpiewacie jedną pieśń, ja śpiewam drugą pieśń. W pierwszym rzędzie siedzieli rodzice to będzie jury i mamy czas do Ełku, zanim dojedziemy z Gołdapi 60 kilometrów. Możemy rewanż na powrocie zagrać jeszcze, nie? No i tak po prostu ja przez mikrofon śpiewałem dla nich sam pieśń jedną, a oni śpiewali po prostu to, co pani katechetka im tam dawała do śpiewania. W każdym razie nastąpiło potężne ożywienie w tym autokarze. Ja jeszcze powiedziałem, że mam dla tych najlepszych, którzy śpiewają, mam 3 nowe testamenty z psalmami, także w ogóle była naprawdę dobra zabawa, a przy tym przed każdą pieśnią pozwalałem sobie coś powiedzieć, czy to historię biblijną, czy to jak nasz Zbawiciel działa, że nie ma czyśćca tak naprawdę, że trzeba samemu iść za Panem, wziąć swój los w swoje ręce. Kiedy wróciliśmy, pani katechetka rozliczała się za wyjazd i wyszło tak, że jeszcze 2 godziny rozmawialiśmy o Chrystusie i to był naprawdę dobry czas i pani katechetka wyszła stamtąd ze swoimi oczyma 3 razy większymi, jak weszła do tego autokaru. Mam nadzieję, że te słowo, które tam się zasiało, że ono będzie wzrastać. Tak jak taką nadzieję my mamy, ale wiemy, że to Pan Bóg daje wzrost. I tak jak jechaliśmy wczoraj sobie z tego Jarosławca z bratem Żenią do was, wyszliśmy, deszcz padał, wyszliśmy na stopa i tak jak Bóg naznaczył robaczka, który zjadł krzak nad Jonaszem, tak Bóg naznaczył tego robaczka, który jechał za kółkiem. Się okazało, że ludzie wynajęli busa na dworzec kolejowy do Słupska, zapłacili za to 150 zł, a my po prostu przyjechaliśmy do Słupska za chwała Bogu i dalej siedliśmy w pociąg. W pociągu udało się też grać, śpiewać i ludzie zadawali nam pytania. My odpowiadaliśmy, błogosławiliśmy ich potężnym imieniem naszego Pana, że mam nadzieję, że przez ten tydzień, bo jesteśmy tutaj do piątku, tutaj jesteśmy w Jarosławcu, pewnie będziemy się przemieszczać gdzieś tam po okolicy, może Darłowo, może gdzieś tam, gdzie Bóg poprowadzi, będziemy się modlić, gdzie położy na serce, bo tak jak brata żenie prowadzi, ja takie prowadzenie mam od momentu, kiedy się nawróciłem. Dziękuję Bogu, że stworzył mi niesamowite warunki. No, czasami ciężko jest zawołać do Boga, kiedy otwieramy lodówkę, tam oprócz światła jest jeszcze coś do jedzenia, kiedy mamy pracę, kiedy mamy dom, rodzinę, wszystko jakoś tam się układa. Po prostu może tej szczerości czasami zabraknąć, może tego ognia w sercu zabraknąć, a ja dzisiaj mam wspaniałe warunki, mieszkam sam na 21 pokojach. Mam komorę i mam obietnicę Boże. I idę za Panem ze szczerego serca tak najbardziej, jak umiem. Bóg położył mi temat, zanim tutaj przyjechałem. W trakcie drogi wiedziałem, co będę mówił, ale myślałem, że to może jest z ciała. I kiedy brat Paweł nakarmił nas, wczoraj położył nas spać, ja jeszcze czytałem słowo i poprosiłem, Boże, otwórz mi. Może to, co Ty chcesz powiedzieć, a nie ja. Ale Pan potwierdził mi to takim fragmentem, którego ja do tej pory nie widziałem. Ja wiem, że my wiele jeszcze nie widzimy w Słowie Bożym i tak naprawdę, jeżeli nie będziemy ze szczerego serca, ze wszystkich sił swoich iść za Panem, to może nie nastąpić. Nie wiem, jaki macie system, czy wyświetlacie Słowo Boże na ścianę, tak? Ja bym chciał, żebyśmy otworzyli pierwszy psalm. Myślę, że to nie jest przypadek, że ten psalm jest pierwszy w Słowie Bożym. My wiemy, że całe Słowo jest natchnione. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Przeczytam tak troszeczkę w skrócie. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. To ostatnio jeden z braci opowiadał takie świadectwo, że był gdzieś tam w Polsce, odwiedził wierzących. I w trakcie wieczoru tam był włączony telewizor. On mówi, że tak, później pomodliliśmy się. Ale ja nie dałem rady się modlić. Jak zamknąłem oczy, to przede mną wędrowały tylko te obrazy z tego ekranu. Jak ten brat to mówi, ja sobie przypomniałem swoje dzieciństwo. Kiedy grałem w Mario Brosa, to nie mogłem zasnąć, bo ten Mario Bros jeszcze pustoszył moją głowę i ja nie mogłem zasnąć i musiałem liczyć barany i nie wiadomo, co jeszcze robić, kombinować, żeby zasnąć. Biblia mówi, że jesteśmy naczyniami. To, co w nas się wlewa, to z nas będzie się wylewać. Kiedy tak przez pierwsze miesiące szedłem za Bogiem, zastanawiałem się, dlaczego niektórzy odpadają. Tak Bóg położył mi na sercu, żeby się spotykać z tymi ludźmi, żeby rozmawiać, żeby jeszcze się modlić. Tak naprawdę nie wiedziałem, jaki jest cel tego mojego tych moich spotkań, ale wszędzie, gdzie wiedziałem, że ktoś upadł, próbowałem się spotkać i próbować go podnieść, modlić się z nim razem. Ludzie byli szczerzy przede mną. I oni otwarcie mówili o tym, że jeszcze sobie coś zostawili na tej planecie. Coś, co lubią. Coś, co było ich pasją. Coś, czego nie mogli zostawić jeszcze. I sam wcześniej siedziałem w sporcie, ścigałem się na biegówkach, w triatlonach, biegałem maratony, ogólnie rolki, nartorolki, to tak naprawdę sport był moim Bogiem i to swojej chwały szukałem, patrzyłem tylko kto macha do mnie, kto zwraca na mnie uwagę. My mamy kochać Boga z całego serca swojego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej. A czasami jest tak, że jeszcze coś zostawiliśmy. Ja widzę w każdym zborze, tak jest, w każdym zborze jest ktoś, kto jeszcze nie może zostawić serialu, kto jeszcze może piłkę nożną, na piłkę nożną otwiera serce. Apostoł Paweł mówi, żebyśmy ze wszystkiego najbardziej chronili swojego serca. To wiadomo, że nie chodzi o to, żebyśmy kupowali sobie margarynę Benecol i żebyśmy po prostu pilnowali ciśnienia. To chodzi o te nasze duchowe serce. A to jest tak, że my poprzez pasję tak naprawdę oddajemy chwałę jeszcze ziemi. Tak naprawdę jesteśmy przyklejeni nosem do tej ziemi. I wtedy ciężko jest tak naprawdę wzbić się ponad te wszystkie problemy, troski i zmartwienia. Jak jesteśmy jeszcze na psalmach, tego nie planowałem, ale otwórzmy psalm 27. Od 5 wersetu. Bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skale. Teraz wznosi się głowa moja nad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. My wiemy, że po 40 dniach postu diabeł wziął naszego Pana na wysoką górę, pokazał mu królestwa wszystkie dookoła i powiedział: oddam ci władzę nad tym wszystkim, tylko ty padnij przede mną, oddaj mi hołd. I teraz, czy my dzisiaj nie oddajemy hołdu tej ziemi? Mamy się wzbić jak orły nad tą ziemię, ale to jest tak czasami, że te nasze troski, zmartwienia, problemy tak naprawdę są naszym Bogiem. To tam jesteśmy zalogowani na tej ziemi, to my oddajemy dzisiaj hołd ziemi, czyli tak naprawdę wiemy komu. My wiemy, że to wszystko spłonie. Raz było zalane, drugi raz wszystko spłonie. Kiedyś to nie będzie miało żadnej wartości. Ja wiem, że to nie jest łatwe, ale to Pan obiecuje nam, że da nam pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. I uwierzcie mi, że to następuje, ale jest warunek. Nie możemy oddać siebie na 70%, na 80%, na 99%. Z bratem Żeniu, żeśmy sobie wczoraj pożartowali, że na 1000000% i brat Żenia powiedział: i jeszcze ciut bolsze. I tak jest, kochani. Czy Jezus dzisiaj jest naszą pasją? Czy rozważamy zakon Pana dniem i nocą? Czy trwamy w Jego słowie? Czy śpiewamy pieśni? Jak nam jest smutno, to smutne, jak jesteśmy radośni, to radosne. Tych pieśni jest dużo. Czy szukamy społeczności z narodem Bożym, czy może idziemy w świat i zasiadamy w tej loży, o której tu jest napisane, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Czy my dążymy do jedności? Czy my szukamy braterstwa? Czy my szukamy społeczności? Czy to Słowo Boże jest naszym życiem tak naprawdę? Wiemy, wszyscy znają pierwszy werset Ewangelii Jana, który mówi, że na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Pan jest między nami obecny swoim świętym Duchem, ale jest obecny dla nas, tutaj zostawił siebie jako Słowo. My wiemy, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jezus powiedział, że ani jedna kreska, ani jedna jota nie przeminie z tego zakonu. W Objawieniu, 19 rozdział, chciałbym przeczytać od 11 wersetu. W warszawskich Bibliach to jest strona 1348. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam, a przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przeobleczone w czysty biały bisior, a z ust jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Królów Król i Panów Pan. W pierwszym liście Jana w 2 rozdziale od 5 wiersza strona 1324 Jan mówi, może od 4 wiersza: kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku, a tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. My wiemy, że Biblia kończy się takimi słowami, a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego, z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Słuchajcie, wielu ludziom głoszę Ewangelię. Z wieloma ludźmi rozmawiam na temat Słowa Bożego i obserwuję, że ludzie nie mają miłości do Słowa Bożego, czyli tak naprawdę do Chrystusa, bo On jest Słowem Bożym. On nazywa się Słowo Boże. Tylko mają miłość do jakiejś nauki. Rozmawiam często ze świadkami Jehowy. Oni sobie wyobrażają, że na jakiejś lotni przylecą przez ten wąwóz, gdzie nie widzą tego, że to On jest drogą, prawdą i żywotem. Nie uznali Go jako Boga, ale twierdzą, że znają się z Bogiem, tak? A my wiemy, że kto czci Syna, ten czci Ojca. Kto ma Syna, ten ma Ojca. Nie ma innej drogi. Tak naprawdę, jak przez społeczność z Chrystusem, przez Jego Słowo. Jeżeli my dzisiaj nie mamy tej miłości, ja sam proszę o to, to jest jedna z moich głównych modlitw, o miłość do Jego Słowa. Proszę, żeby otwierał mi swoje święte Słowo. Nie literę, możemy się literalnie nauczyć wszystkiego, ale prawdę. I jak dostrzegamy tą prawdę w tych wersetach, to ona jest nieskończonością. My mamy wzrastać w poznaniu Jezusa Chrystusa i może na dzisiejszy dzień, na dzisiejszy etap naszego rozwoju dany werset będzie miał takie a takie zrozumienie, ale nie możemy się zamknąć, podnieść tego nosa do góry naszego duchowego, bo możliwe Bóg będzie chciał za jakiś czas nam odsłonić kolejne znaczenie tego wersetu, a później kolejne. Kto zna Ezechiela, to w Ezechiela jest napisane: i ten mąż Boży kazał mi iść po kostki, przeszedłem 1000 łokci. Ten mąż Boży kazał mi iść kolejne 1000 łokci i szedłem po kolana i tak głębiej i głębiej i w pewnym momencie zacząłem płynąć, tak? Wiecie, jak się nawróciłem, nie mogłem zrozumieć znaczenia słowa pycha. Przez 2 miesiące co najmniej się modliłem i to była jedna z moich głównych modlitw. Mówiłem: Boże, i kiełbasa pycha, i lody pyszne, wszystko pycha, jak ten diabeł tutaj nam poplątał te języki, tu wieży Babel nie trzeba, wystarczy, że polska kiełbasa i w ogóle wszystko pycha i wszystko pyszne. I kiedy pojechałem na pierwszą swoją konferencję do Warszawy, prowadzący tę konferencję zadał takie pytanie: kto nie rozumie znaczenia słowa pycha? Na sali było około 800 osób. Ja siedziałem w przedostatnim, w przedostatnim rzędzie i byłem jedyną osobą, która podniosła rękę do góry. A moje serce płonęło w tym momencie. Ja wiedziałem, że to jest odpowiedź na moje modlitwy. Prowadzący pokazał palcem, żebym podszedł. Kiedy szedłem przez środek, niektórzy drwili ze mnie. Nie rozumiem znaczenia słowa pycha, ale też mi coś. W ogóle się tym nie przejmowałem. Szedłem przez tą salę, wiedziałem, że to jest odpowiedź na moje modlitwy. Okazało się, że kiedy podszedłem, bardzo bliziutko stanęliśmy w cztery oczy, że jeszcze 10 osób nabrało odwagi, ale one już stały w drugim rzędzie. Ja wiedziałem, że to jest odpowiedź dla mnie. Prowadzący spojrzał mi głęboko w oczy i powiedział takie zdanie, które będzie tutaj w środku, w moim sercu do ostatniego dnia, do ostatniego uderzenia mojego serca. Podważanie jakiegokolwiek słowa Bożego, czyli uznanie człowieczku, że ty w swojej mądrości jesteś mądrzejszy od Boga, to jest pycha. Od tego dnia biorę słowo takim, jakie ono jest. Staram się każdego dnia zaczynać od słowa i kończyć słowem. I powiem wam tak, że śnią mi się wersety, śnią mi się przez sen, budzę się, śpiewam pieśni, budzę się, modlę się na językach. I przyszło mi też zrozumienie tego pierwszego psalmu, że szczęśliwy mąż, który rozważa ten zakon Pana dniem i nocą. Kiedy wczoraj wieczorem poprosiłem Pana, żeby mi powiedział, co mam mówić, co ma do powiedzenia dla was. Ja wiem pewnie, że to co mówię, to są bardzo proste rzeczy. Po rosyjsku jest fajnie powiedziane, że prorok u siebie nie prynimajeca. Czyli może jeżeli brat Paweł, mimo że jest wspaniałym człowiekiem, wspaniałym pastorem, wspaniałym bratem dla mnie, nadajemy na tych samych falach, to może być tak, że wy go już czasami nie słuchacie, po prostu przysypiacie, a my mamy, przychodząc do domu Bożego, być nastawieni na słuchanie, zostawić te ziemskie sprawy, oderwać się od nich, stanąć na tej skale, ale tak będzie tylko w momencie, kiedy wszystko będzie wywyższone, kiedy każdą myśl, jak mówi 10 rozdział do 2 listu do Koryntian, że każdą myśl oddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi. Jeżeli tak będzie, jeżeli każdą najdrobniejszą rzecz będziemy oddawać naszemu Ojcu w dłonie, bo On tego oczekuje od nas. Ja rozmawiam ze światem, świat mówi, ja swoimi drobiazgami nie będę zawracał głowy, Bóg ma więcej spraw, bo On ma ważniejsze sprawy do załatwienia. Czy my wiemy, kto to jest Bóg tak naprawdę? Czy my wiemy, że On przenika każdy milimetr naszego ciała, powietrzach, wszelkiej materii, że On ma kontrolę nad wszystkim, że On ukształtował nas w łonie matki i z każdym z nas chce mieć społeczność w najdrobniejszej sprawie. To jest nasz Ojciec. On chce się cieszyć z nami i chce płakać z nami. On widzi każde nasze przeżywania, słyszy każdą naszą prośbę. Wczoraj Pan mnie otworzył w trenach w pierwszym rozdziale, to jest strona 882, mój wzrok wylądował od razu na to miejsce. 18 wiersz. Sprawiedliwy okazał się Pan, bo buntowałem się przeciwko Jego słowu. Słuchajcie wszystkie ludy i patrzcie na moje cierpienia. Moje panny i moi młodzieńcy poszli na wygnanie. My oczekujemy błogosławieństwa od Boga. Oczywiście apostoł Paweł mówi, że godny pożałowania jest człowiek, który tylko na tej ziemi oczekuje po prostu Bożego działania. My wiemy, że mamy tam skarb w niebie i tego skarbu tak naprawdę powinniśmy pilnować i myśleć o tym, co jest w niebie, a co nie na ziemi. Bardziej, że te problemy, które są dzisiaj, one za parę dni są nieważne. My jesteśmy jak ta para. Chuchniesz na szybę, po kilku minutach jej nie ma. Jesteśmy jak trawa, jesteśmy jak kwiat polny. To wszystko bardzo szybko przeminie. Z większością z was zobaczymy się po drugiej stronie dopiero. Ale ten, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Nie można iść z Bogiem na pół gwizdka. On mówi do nas, że jeżeli będziesz letni, wypluje ciebie z ust swoich. W oryginale jest troszeczkę mocniej. On mówi, że nas wyżyga po prostu. Czyli jakich mdłości dostarcza Bogu taki chrześcijanin letni, który może jedną nogą stoi po prostu u Boga, a drugą gdzieś tam jeszcze w świecie, gdzie czegoś nie zostawił, gdzie po prostu ma miłość do tej planety jeszcze, gdzie zostawił swoje lubię, swoje ja. A my dzisiaj śpiewaliśmy, że wszystko oddaję Tobie. I tak my oczekujemy błogosławieństwa. Chcemy, żeby nasze dzieci wzrastały w Panu, żeby były posłuszne. bo mamy przecież obietnicę, że ty i dom twój będziecie zbawieni, będzie zbawiony, ale zawsze Pan mówi do nas jeśli. Jakiekolwiek słowo prorocze ja słyszałem, było jeśli. Jeśli będziesz wierny, jeśli będziesz po prostu szedł ze szczerym sercem. W pierwszej księdze Mojżeszowej, 26 rozdział, będziemy się powoli zbliżać do końca. Dobrze, to ja na tym zakończę pewnie. W pierwszej księdze Mojżeszowej, 26 rozdział, to jest strona 31, od trzeciego wiersza. Mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja będę z tobą i będę ci błogosławił, gdyż tobie i potomstwu temu dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi, którą dałem Abrahamowi, ojcu twemu. Rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu twemu wszystkie te kraje, a wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez potomstwo twoje. Dlaczego? Dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich. Ci ludzie, z którymi ja rozmawiam, oni czasami mówią, to nie do nas, to do Koryntian, to nie do nas, to do Galatów. Ja błogosławię te wszystkie panie, siostry, przepraszam, od żeni się nauczyłem pan i panie, bo jego tak uczą polskiego. Błogosławię te siostry wszystkie, które nakrywają głowy. Ja słyszałem takie słowo prorocze przez proroka, który był biegał godzinę przed narodem Bożym z zamkniętymi oczami dwa razy, przymrużył oczy. Do jednej z dziewcząt było powiedziane, a gdzie twoja pokrywała? U tej siostry nie było nakrycia. Czy my jesteśmy w stanie dzisiaj się uniżyć przed słowem? Czy my możemy przyjąć każde słowo, nie tylko to, co nam jest wygodne? Bo my tak czasami oczekujemy. Ja spotykam właśnie tych ludzi, oni to nie do nas, to nie do nas. Ja mówię, to daj marker. Daj marker, no, to mogę to wymazać, bo tego nie uznajesz. To możesz wymazać i to możesz wymazać. I na koniec chcesz, żeby pod tym podpisał się Jezus Chrystus. Mówię, nie, podpisz się ty, Jan Kowalski. Dlatego Jezus ten cały wywód, w którym powiedział, że przyjdzie was wielu i powiecie to robiliście mocą mojego imienia, a ja wam powiem, że nigdy was nie znałem. On kończy ten cały wątek takimi słowami. Odejdźcie wszyscy, którzy czynicie nieprawość, a to jest cała prawość. Nie można czegokolwiek odrzucić. Ja was błogosławię potężnym imieniem Jezusa i proszę, żeby On wielki dał wam miłość do słowa. Żebyście wzrastali w poznaniu Jezusa Chrystusa każdego dnia, żeby Jezus stał się waszą pasją, żebyście szczerym sercem ze wszystkich sił szli za Nim, bo to wszystko minie bardzo szybko. Naprawdę warto odkleić się od planety i mieć ten stan tego pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Nie bywa tak, że i ja wypadam z tego pokoju, ale zawsze jest jakaś przyczyna, bo rano się nie pomodliłem odpowiednio, bo nie miałem społeczności z Panem. Wychodzę bez pełnej zbroi na ten okupowany teren i wtedy dostaję. Ale kiedy mam pełną zbroję Bożą, nic mnie nie odłączy od miłości Bożej. I czego wam życzę? Błogosławię waszego pastora, mojego ukochanego brata, powiem dzisiaj odważnie, i was wszystkich, żebyśmy wzrastali i tam się spotkali w komplecie. Amen. Przepraszam, że tak długo. Dziękujemy, kochany Ojcze, za te słowa świadectwa Twojego cudownego, łaskawego działania, za Twoje dzieło zbawienia, przemiany serc. Dziękujemy, Boże, że Ty odnajdujesz ludzi w różnych miejscach. Dziękujemy Tobie, że wykorzystujesz tragedie, doświadczenia, problemy, aby zbawić ludzkie dusze. Wielbimy Ciebie, żeś kochanym Bogiem, dobrym Zbawicielem. Dziękujemy za działanie Twojego Ducha Świętego, który przekonuje, który pociąga ku Tobie. Modlimy się, byś i w naszym życiu kontynuował Twoje dzieło zbawienia. Panie, byśmy nie ulegali presji tego świata, byśmy nie poddawali się duchowi tego świata, modle tego świata, ale prawdziwie wzrastali w poznaniu Ciebie, w miłości do Ciebie, by nasze serca nie były letnie, ale płynęły miłością do Ciebie, gorliwością, oddaniem się Tobie, poświęceniem się Tobie. Prosimy, kochany Boże, mów do nas, prowadź nas, działaj w naszym życiu. Daj każdemu z nas dokończyć biegu, do którego nas powołałeś, patrząc na Ciebie, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, naszego Pana i Zbawcę. Prosimy, mów do nas, zachęcaj nas, kiedy opadają nasze ręce, kiedy mdleją nasze kolana, dodawaj nam otuchy, wzmacniaj i oczyszczaj naszą wiarę. Pomóż nam szczerze korzyć się przed Tobą i pokutować ze wszystkiego, w czym zawodzimy Ciebie i odwracamy się od Ciebie i nie jesteśmy Tobie wierni. Rozpalaj nasze serca, Panie, miłością, którą wlewasz w nas przez swego Świętego Ducha. Błagamy Cię, Boże, nie pozwól żadnemu z nas pozostać w tyle. Nie pozwól żadnemu z nas odpaść od Ciebie, Boga żywego, stać się korzeniem zgorzknienia. Zachowaj nas w miłości Twojej, w prawdzie Twojej, obfitości życia Twego. Prosimy w Twoim świętym imieniu, Panie Jezu. Amen. Panie, ja chcę Ci dziękować za to słowo, Panie, za tą zachętę, za te świadectwa, Panie, tego, że Ty zbawiasz, Panie, że jesteś żywy. Panie, dziękuję Ci za tą zachętę do tego, aby szukać Ciebie żywego, Panie, w Twoim Słowie, karmić się, Panie, Twoim Słowem, weryfikować, Panie, też swoje życie, Panie, swoje pragnienia, badać serce przed Tobą, Panie, i przychodzić do Ciebie po zmianę, Panie, po zwycięstwo, Panie, po światło. Panie, Ty wszystko masz to dla nas, Panie. Panie, poruszaj serca nasze, Panie, spraw, aby to słowo gdzieś, Panie, nie uleciało z nas, abyśmy je poważnie, Panie, przed Twoim, Panie, tronem, Panie, w komorze badali siebie, Panie. Panie, jeśli chodzi o te zagadnienia, które były poruszane, Panie, ja tak potrzebuję światła Twojego, Panie, potrzebuję złamania, Panie, wszystkich, Panie, rzeczy, które stoją na przeszkodzie, aby pójść, Panie, za Tobą tak w 100%, Panie, tak brat mówił, Panie, proszę Cię, abyś pokazywał nam serca nasze, Panie, i pobudzał nas do tego, abyśmy znajdowali, Panie, tę wolność, pokój i zwycięstwo w Tobie, Panie, każdego dnia. Pomóż nam w tym, prowadź nas, niech Twoje imię będzie, Panie, wywyższone, że mówisz do nas, Panie, że cały czas masz do nas sprawę, Panie, że jesteśmy ważni dla Ciebie, że pragniesz przemiany, Panie. Prosimy. Dzięki Ci, Panie, za to i bądź wywyższony, Panie Jezu. Amen. Amen. Panie Jezu, Boże, dziękuję Ci za każdą Twoją zachętę, za każde Twoje pocieszenie, ale też i za napomnienie. Panie, nawet kiedy gromisz swój lud czy karcisz, daje to słodki owoc upamiętania. Boże, bo Ty swoich dzieci nie odrzucasz, Ty swoich dzieci nie karcisz po to, aby ich pognębić, ale po to, aby podnieść, przywrócić do społeczności z sobą. Panie, dzięki Ci za to. Dzięki Ci. Dziękuję Ci też, Boże, że Ty już cały czas do nas mówisz, że nie zostawiasz nas wtedy, kiedy słabniemy, wtedy, kiedy gdzieś błądzimy, ale ciągle zabiegasz, ciągle nas przywracasz do tej społeczności. Dzięki Ci. Panie, dziękuję, że możemy też mieć społeczność między sobą, między braćmi i siostrami i patrzeć jedni na drugich przez pryzmat Twojej łaski, przez to, jak Ty nad nami się zlitowałeś. Panie, jaką Ty łaskę okazałeś każdemu z nas, jak my możemy łaskę sobie okazywać nawzajem, bez potępienia, bez pognębienia, ale z wielką pasją zachęcania. Boże, dzięki Ci za to świadectwo dzisiejsze. Dzięki Ci. Dziękuję Ci, Panie, za każdego, kto wzywając imienia Twojego, szuka Twojej sprawiedliwości, Twojej drogi, Twojego wyzwolenia. Panie Jezu, bo to z Twojej inspiracji, z Twojego ducha. nie z ciała naszego, które najchętniej by odwracało się od Ciebie, ale Ty, kiedy napełniasz człowieka, to przyprowadzasz go pod krzyż. Panie, dziękuję Ci za to, że jest to udziałem tego brata, tych braci, którzy mówili dzisiaj, że jest to udziałem naszych braci i sióstr. Boże, dzięki Ci, że mogliśmy się znaleźć w tym zacnym gronie świętych, gdzie Bóg Twój, gdzie łaska Twoja, dzięki Ci, Panie, Panie, każdego dnia proszę. Dziękuję Ci, chwała, że moje oczy mogą to oglądać i mogą tego doświadczyć. Amen. Amen. Zaśpiewajmy jeszcze przed wieczerzą jedną pieśń. Pomóż nam, Panie, zwrócić nasz wzrok na miejsce Twojej męki, Twojego pohańbienia, Twojego cierpienia, które w swej miłości wziąłeś na siebie. Pozwoliłeś, by ludzie zadali Ci tyle bólu, w tak bestialski sposób obeszli się z Tobą, obrzucając Cię fałszywymi oskarżeniami, bluźnierstwami, nienawiścią, drwiąc z siebie i kiedy cierpiałeś na krzyżu, prowokując, byś zszedł z krzyża. Dziękujemy, Panie, że nie zszedłeś. Dziękujemy, że umiłowałeś nas do samego końca, że wiedziałeś, iż za cierpienie Twojej duszy nasze dusze zostaną obmyte z grzechu, odkupione, uświęcone. Dziękujemy. Panie, dziękujemy Ci, że cierpiałeś za nas, że przelałeś za nas swoją świętą krew, aby uczynić z nas naczynia Boże, kapłanów Boga żywego, aby nam dać swego ducha, tchnąć w nas Twoje życie, uczynić nas chwalcami Boga żywego. Żaden z nas naszymi uczynkami i religijnością nie był w stanie zmazać choćby jednego grzechu. I Ty, Panie, wziąłeś na siebie grzech całego świata i zostałeś uczyniony grzechem, aby nas uczynić sprawiedliwością Boga. Pomóż nam, Panie, patrzeć na krzyż z miłością, z wdzięcznością. Nie być ślepi jak ten tłum, który nie rozumiał, co się dzieje, choć bili się w piersi. Daj nam, Panie, oczy, które widzą. Daj nam łaskę patrzeć na Ciebie i widzieć, że to jedyne miejsce naszego ratunku, naszego zbawienia. Twoje doskonałe dzieło, Twoja męka i Twoja śmierć. Panie, Ty powiedziałeś do swoich uczniów przed swoją męką, że ten chleb, który z nimi jadłeś, który złamałeś w ich obecności i podałeś im, aby jedli, powiedziałeś, ten chleb to moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Daj, Panie, byśmy i my dzisiaj, łamiąc ten chleb i jedząc z tego chleba, czynili to na Twoją pamiątkę, godnie jedząc z tego chleba, nie bezmyślnie, nie w jakimś pustym religijnym akcie, ale prawdziwie dziękując Ci za to, co dla nas uczyniłeś, co dla nas wycierpiałeś, co dla nas zniosłeś i co w łasce Twojej nam dałeś. To wielkie dziedzictwo, to wielkie bogactwo niebios. Pobłogosław, prosimy, kochany Panie, ten chleb. Pobłogosław też, prosimy, ten kielich, który, tak jak powiedziałeś, jest pamiątką Twojej krwi. To Twoja krew, która została przelana na Golgocie. Twoja krew, która obmywa z wszelkiego grzechu i wszelkiej nieprawości. Twoja krew, w której jest nasze zbawienie. Krew, z którą po swojej śmierci, w duchu wzbudzony do życia, wszedłeś do świątyni nie rękami ludzkiej zbudowaną, ale prawdziwej świątyni w niebie, aby tam teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga. Ty jedynie jesteś jedynym pośrednikiem między nami, ludźmi, a Bogiem. Przez Ciebie jedynie możemy przystępować do tronu łaski. I dziękujemy Tobie, że orędujesz za nami, że jesteś arcykapłanem, który nieprzechodnie sprawuje swoją arcykapłańską służbę. Ty zmartwychwstałeś i żyjesz i przyjdziesz w chwale. Oczekujemy, Panie, Twego przyjścia w chwale, nowego nieba i nowej ziemi, na których zapanuje sprawiedliwość, Twojego wiecznego królestwa, które nie będzie miało końca. Daj nam, Panie, i dzisiaj, kiedy sięgamy po ten chleb i pijemy z tego kielicha, odnawiać nasze przymierze z Tobą. Na nowo deklarując Ci naszą miłość i wierność i posłuszeństwo jako naszemu Panu i Zbawicielowi. Błogosław każdego z nas, Panie, i mów do nas, i posil nas, i wzmocnij nas, i ulecz to, co słabe i chore w nas, w naszych duszach, w naszych umysłach, w naszych ciałach. Prosimy o Twe błogosławieństwo. Mów do każdego serca. Prosimy o tych wszystkich, którzy jeszcze nie narodzili się z Twego ducha. Daj, Panie, tę łaskę szczerej pokuty, żywej, zbawczej wiary, by uchwycić się Ciebie. Prosimy. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które nawróciły się, narodziły się na nowo, dały się ochrzcić w wyrazie swej wiary, trwają w społeczności z Bogiem, aby pozostały stojąc i uczestniczyły w tej pamiątce. Jeśli nie spełniasz któregoś z tych warunków, proszę, abyś usiadł czy usiadła i byśmy wszyscy modlili się. To jest czas refleksji nad dziełem zbawienia, które dokonało się dla nas wszystkich. I dzisiaj, jeśli jeszcze do tej pory czegoś takiego nie uczyniłeś, nie doświadczyłeś w swoim życiu, to dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj otwórz swe serce przed Bogiem. Wołaj: Panie Jezu, zmiłuj się nade mną, ratuj mnie, wyzwól mnie z grzechu. Oczyś moje serce, oczyś me życie, napełnij mnie swoim Duchem Świętym. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział w wieczerzy, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie bierze udziału, proszę, aby usiadł. Oh, Golgotha, Golgotha. Ja widzę Ciebie na Chrystie i zbitym w Tiernową więcej. Dał Ty ruki i nogi swoje, nie miał, co z was tych, a winy. Moje kości wiecie żali na Chrystie, to nie ludzi wyczynili, bo Ciebie. Moje kości i nie ludzi, to mój grzech. Tak mogą swoje pary miło łonieć. Golgotha, Golgotha, Golgotha. Jak ciasta ja widzę tą piel. Golgotha krwawy dzień. Skłaniasz mu Chrysta. Ja miłość naszą, swa Bogu nie dał, Boży Syn. Bo niech Polski nie dzierżali na Chrystie, to nie ludzi przyczynili, bo Ciebie. Bo niech Polski i nie ludzi, to mój grzech. Panie nasz, dziękujemy za ten czas społeczności, jaki tu możemy razem mieć. Dziękujemy za każdego brata, każdą siostrę, za gości, których mamy dzisiaj. Modlimy się, byś błogosławił dalszą część naszej społeczności przy stołach, nasze dalsze rozmowy, świadectwa. Daj nam odpoczywać w Tobie i budować się wzajemnie, zachęcać się. Błogosław, prosimy, pozostałą część tego dnia, nadchodzący tydzień. Prowadź i strzeż nas na wszystkich naszych drogach. Panie, modlę się o te zbory w Puławach, o które tutaj brat prosił, abym się modlił, abyśmy razem tu jako zbór się modlili, gdzie obok Twego słowa szerzy się jakaś inna nauka, gdzie siostry stają, aby głosić kazania, tak jak bracia. Boże, bolejemy nad tym i wołamy o Twoje łaskawe uzdrowienie, o Twoje opamiętanie, o Twoje zbawienie, aby Kościół był zdrowy, był żywy, był pełen posłuszeństwa i miłości do Ciebie, pełen Twego Ducha Świętego. Prosimy o za tymi zborami w Puławach, abyś w łasce Twojej działał w sercach braci, sióstr, dawał światło Twoje, w łasce Twojej prowadził ich Twoją drogą, drogą życia, drogą zbawienia. Prosimy o Twój Kościół, Panie, o Twój lud. Strzeż nas w prawdzie, strzeż nas w miłości, strzeż nas w łasce Twojej. Daj nam wzrastać i owocować, aby nasz owoc był trwały. Powierzamy się w Twoje ręce, kochany Panie. Dziękujemy Ci za Twą dobroć, za miłość, wszelki dobry datek, jaki od Ciebie z góry pochodzi. Wielbimy Cię przez naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.